ตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะทุกขตังทุกขตังทิฏฐังกุตลังกุตลังสหหังอัมมตังอัมมตังตันตังอัตถมังอัตถมังตตังตระณังตระณังโลกังอรณังอรณังกรังอัพยังอัพยังฐานังนายกังนายกังนมิเนยนาทุพพะกายังกัมมะทุราวะระตโรปิฏฺฐังอมิฏาคุณากณาฑารันตถาพลมัตตุลังโหติโยพุทโธทิฏฺฐิมิญญาฑารโกตันตาริอนุโพธิกายิกังทุกขังสิทธิสิกิสาโลกโตตมนเตนราเทวะมิงคลังภะติตะติลักขณะสิริราเดหันติยาจุตินิกะตาปิสลันตังปัญญาติติทีละกุณโลกวินทังวันเตมุนิมันติมาสาติยุตตังปะโดทยังปาลาติวากรังหวะมิสยตินันละลิฏันติริหิปุณิณฑุติงกาตามุขะอะเนสังวันฑามิตะปิญโญมหามุนินทังอุเบดาปุญโญวรบดีมูลิตะเตนะมารันตุกะโตสินัยตวาอปุสีโพธิอรุณโฑติยามิ นมามิ ธัมมะราชินา อะภิงคัง ราคาติ สีฑามะละญาณา กะกัง ตะไดตะมิญญา ภะละกาภิกขาหัง ทีโลกา ลิงคาระ วิโพธิตัน ตัน นมามิ ปิญญาวรเมธุเบตังเทยาลิยันตัปปติทุกขรังกรังโพนวะไตกัมมะมะกะตังกะตังทีโลกานัตตังทุตตมหิตังหิตังตมันตังสะคังปะนะมะมิตังมิตังตะหิตะหิปารมีทินสยันสยังกะตะกันตังตัปปิทุกขปะฏะปะฏะนรานรานันทุกขตัมโพภวนมานมานันสีนาบงคงคงเมฆิงกานาวมุนิฑะกานาวิโกอิหาภิหาญาณกเรณกหโกอรุณชโยตยาโพภวนวาตาริทีตังพุทธมัคคปหานมิตมะฏิฏฐิบารมีตัมปรณังวรโพธิธุเมสตุติสาตตังวรามิติกตันตระเทวาหิตติภูปัตตมปนมามิสีนังตถาปุญญสาลักขณิกาวิรสังกกนุปมาเตติติเมรุตมังสลาสุปมาติติลาติลายุตตปฐวีทหานังปนมามิสีนังโยพุทโธตุมฏิติเวทิวากโรหะโตปันโตรติสนณีติลาทนามิอาทิโนทิวาทุกขะตาอะเตติธัมมาทิวานันธัมมาสริตานะมามิเนสังโยปาฏาปิงคะสะมุทโธตะละราชิเกหิโลกิหิติหิวิกะเลหินิรากุเลหิตัมปปุณณีนิรูปเมยาตะมิวานาโถตันตัพพะโลกามิตังอัตตมานะมามิဘုဒ္ဓံ နရနရ သမောဒရဏံ တိတတံ ပညာပရိပါစုတိယ ဝိဟတန္တကာရံ အထဘိ ကမ္မန္တရ ဒေဝ ဟိတဝန္တ ဝန္ဒာမိ ကာရုဏီ ကမ္မကမနန္တဉာဏံ အခိလကုဏန္တိတနော ယောမုနိ ဒောဘကန္တဝါ ဝနမိတိ ပတနာဝန္တိကနာနာနိကေတံတိမကုသလစေတံဓမ္မစကံဘောတောဓမ္မတုရမဘိကန္တံဝန္ဒနီယနမမိသူစီပရိဝရိတံသူရောစီရပပဟိရတံသီရိဝိတ္တယလေယကုပိတမေတ္တိယေဟုပေတံ ရာဝိသတိမန္တလပဗုဒ္ဓိလက္ခဏောပစိတံသူရန္တရာပုစိတံဒုက္ခဓမ္မဒရနမာမိမေဂောလုံဘေနမူဝပရိဂါသတိကုံလောလဝိစိသန္တရောကံတိဓမ္မပိယံပရပတ္တပဇာနံဒါနံလေနအတ္တမတရဏဧကဒိဋ္ဌံပဋိဋ္ဌံပုညာခိတံပရမဒုက္ခတံဓမ္မရာဇာနမာမိကန္တံဗမူလေပရဟိတာကရောယောမူနိတောနိသိနောဣစေရံတိကာနိယနာဒုဘကအကုလနကိဇာလံဒုဇလတန္တမုနိပိစိတံဗတိဟိရံအဂတိဝန္တေတသေတံပရမရတိဇာဣတိဓမ္မေဟုပေတံမုနိတကောယေကောတိတရာရုဏောညာနဝိထိန်တံမိမောဝိနိယပန္နောကံကမ္မလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသူဘောတိသီသောတေတိဘဝကုဟရေပြပိတဂိတိနေသဒီလောကေကိစ္စကောဒုက္ခမတဟနံတမေသိနှမမိယောစီနောအနိကသတိယသဗ္ဗုဒ္ဓတာရမင်္ဂဇိဝိတံပိဘောဓိပိမတောအလကမနတောအထာတိယေဝအထိကတာဒါနပါရမီတတော်ဗရံအပုရိသီလပါရမတိကံပိသာသမိတိယောပါယဓမ္မခတံဓမ္မေကအဓိပကံနမာမိဒေဝာဒေဝတိဒေဝနိဒနာဝဗုဒ္ဓရမရပင်ကံအပင်ကံဒီပံဒီပံပါဇာနံဇယဝရတယနိဘောဓိပတံဒီပတံယမပြမကတနာဝရဂိရဂတိတံဘဘဟိနပဟိနံလောကလောကပိရမတတဓမ္မဝိနမိတံမုနိတံမုနိတံဘုဒ္ဓနိဒောဒဗိမောမုဒုကရာသရဏောမြတ်မဂောတိနိစင်္ဂောဂောတိဇန္တိင်္ဂဇတောပုဏ္ဏရပိဒုက္ခတောသုပတိဋ္ဌိတပါတောမုဒောတတုဏလောမောအဓမ္မပိဒုက္ခတောပြမှုသုကတပါဟောနိလကိတိကပန္နိတုကုမမလာသဝီထောမြရတကသကိသတ္တလီတက္ကတံတောတမကလပနာသောအန္တရံတပ္ပပိနောသေကိနိကိတဘတောအဝိရလာဒသနောမာရဇုတ်သင်္ခဘတောဒိဋ္ဌံတောနောနမတောပြာကရမုဒုနာသနုကနာမတံတောဝတ္တကံတောဇိနောကောတရုဏပါခုမကောတယပုပ္ပါဒကယောသတ္တပိနောသတိကင်ကိုလီမထဒုကတောလောမကုပေကလောမောသမ္ပန္နောတတတတောကနကသမထေသောနိလံဗုဒ္ဓခလောမောသမ္ဗုဒ္ဓောဒုလဇိယောအထတိဟာဟနုကောဇာလိကပါဒဟထောနာတောဩနိတတိသောဣတိကုဏာတိတံတမေသိနမမိဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတိကောသောတိတုံလဘတရောကကထာဘုဒ္ဓဘောလောကိတသမဝိဘဝိဝိဝိတဟိတဒုက္ခံတရောပဋ္ဌယန္တာဣဒံအထံဝဟံတံသူရနရမိတံနိဗ္ဗယံတခိနိယံလောကနန္တိဝဒံတသဗလမတမံတဏမတန္တုနိသံသဗ္ဗတိဝိသဇာတိနံဒိဗ္ဗမန္တကတဝိယယန္နတိတိဝိတံကောရတေတိသဗ္ဗေပရိဒယအာနာခိတမိသဗ္ဗထသဗ္ဗဓာသဗ္ဗပါဏိနံသဗ္ဗတောပိနိဝရိတိပရိဒံဓမ္မနာမဟိဝိရူပကိဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဣရာပတိမေသဗ္ဗဗုဒ္ဓိယိမေမေတ္တံမေတ္တံကန္နာကောရမကိဟိသအပါဒကိဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဒွိပါဒကိဟိမေသတောပရိယိမေမေတ္တံမေတ္တံဘဟုပတိဟိမေမမအပါဒကောဟိတိမမဟိတိဒွိပါဒကောမမသတောပတောဟိတိမမဟိတိဘဟုပတောသဗ္ဗိတတ္တသဗ္ဗိပါဏံသဗ္ဗိဗုဒ္ဓဇကေဝလာသဗ္ဗိဗဒ္ဒရဏိပတံတုမဂ္ဂိစီပါပမဂ္ဂမ အပမနောဘုဒ္ဓောအပမနောဓမ္မောအပမနောသံဃောပမန္တဝန္တာနိတိတပါဏိဣဝိဇိကတတပတိဩနာနဗုဒ္ဓရဘူမူတိကအဒါမေရခကတမေပရိဒံပရိကမတုဘုဒ္ဓာနိသောဟံနမောဘဂဝတ္တောနမောတတနံသမသံဘုဒ္ဓနံဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနသရာဒုခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနသရာဒုခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသရာဒုခိဘွန်တုတေသာဓုသာဓုသာဓု